Megjött a legújabb megafonos. Zambó Árpi zaklatta Beyoncé-t. Vadonatúj zenélő útunk van. Igen. Örülök Ádám, hogy nem csak én küzdök ezen a mai napon. De nagyon küzdök én is. Nem teljesen értem. Mi a problémánk? Hát a Brüsszel. Jó van. A Brüsszel. Jó, Brüsszel. Boldog pénteket kívánok mindenkinek. Jó, akkor kikapcsolom. Kezdjük el most már energikusan, csak az eleje volt ilyen nehéz, nem? Nem, sűn, kibaszott kurva isteni életbe, hát csak nem vagyunk bebaszva, csak nektek próbálunk segíteni. Tegnap a fotball meccs után megittam egy darab sört, Ádám pedig megivott egy darab fröccsöt, és hát itt vagyunk másnap. Igen. De hát felnőtt ember vagy, tudhatnád, hogy sörözni nem szabad. Ezt megtanultam az elmúlt éveim nagy tanulsága, hogy fröccs, fele víz, amúgy is lehet, hogy egy minőségibb, hogyha úgy kéred, mint nem tudom milyen sörök, amit ittál, és mindenkinek ajánlom a fröccsözést. Az történt, hogy Kunhalmi Ágnes élőadásban volt. És a Deágdaninak ez nem tetszett? Azt mondta a Deágdani, hogy ez egy kicsit fordítva sikerült. Kunhalmi Ágnes is várjuk a megafon képzéseire. Ott megtanítjuk azt is, hogy kell fogni a kamerát. Hát mást, ugyebár nem nagyon. De látod, azt mondja, gondolatjellel mondja, mint ahogy a Deágdaninál megszokhattuk. Hogy szerintem a Deágdani azt hiszi, hogy a Garfield a képregényben beszél, bazd meg. Ez nem tudom, hogy milyen amúgy furcsa, különös csontbetegsége van. Ideig. Akkor most a Garfield beszél, vagy sem? De nem, ez fontos kérdés, Csokker, és ezzel nem szabad elmenni, hogy a Garfield beszél, vagy sem. De Ádám, ketten vagytok ezen a kurva országban, akik nem értik, hogy a Garfield beszél, vagy te, az egyik te vagy a másik, a Deák Dani. De van, amikor konkrétan reagált arra, amit mondott a John. Hát én nagyon sok Garfieldot olvastam. Én értem, de hogyha egymással szemből két ember, akik nem tudnak egymás nyelvén, és elkezdenek beszélni, és 20 évig beszélnek, akkor lesz olyan, hogy reagálnak egymásra, mint hogyha az egy valódi beszélgetés lenne. Mert nyilván ugye ebbe a képregénybe a Garfield egy értelmes lény, nem pedig egy beszart macska. Na jó, érdekes. Most ez komolyan, ez olyan fontos volt a Deágdaninak, hogy erre egy posztot csináljon, hogy elkezdte az előadását, és még nem fordult meg a kamera 90 fokban, és a Deágdaninak ezért fizetjük, hogy a Kunhalminak elindult az előadásra fordítva. Ez hát nem ez a legjobb befektetésünk, nekünk közös kollektívánknak, ennek a társadalomnak, a magyar társadalomnak nem a legjobb befektetése a Deák Dani, de hát talán volt azért rosszabb. Öreg Deák Dani, bazdmeg, tudja, hogy mik a fontos kérdések? Várja, mi ez? Karácsony, háborúban állunk? Én ezt úgy képzelem, amikor ezt meglátta, hogy karácsony és háború, ezt így együtt ki lehet mondani, akkor a Deák Dani ez megborzongott gyönyörtől. Nézd, itt vannak a megafonosok. Ja, a megafon buli volt tegnap. Mekkora rockstárok, bazdmeg. Hát ez nagyon jó. Kösz, csak. Ez nagyon-nagyon jó, de szerencsére megnézhetjük, hogy amúgy hogy néz ki, amikor kiképeznek egy megafonost, és itt van videó, Ádám, úgyhogy... Jó, van ez így. Egy kicsit most nem kell dolgoznunk, hála az égnek, nézhetjük a Korondit, hogy úgy színészkedik, mint 16 évesen az osztályvideókban. Szóval egy kicsit jobban, mint a Legény Búcsú Extra. Ez amúgy lehet, hogy a Legény Búcsú Extra 2. Na, ne idegesíts, ez a megafonképzés, ez nem kutyafasz. Szavasz, Tamás, ezzel éve nem látok, mi újság? Szavasz, minden oké, képzeld el, megyek éppen. Képzeld, megyek éppen utolszinkronizálni. Képzeld el, ott hiába van rajtam a mikrofon, ezt nem fogjuk bevágni, amit itt mondtam. Képzeld el, jelentkeztem a főpolgármester mellé tanácsadónak. Ez komoly, hallod? Ja, hát figyelj, a Telexen olvastam, hogy elég jól keresnek. 406 millió forintot fizet ki nekik évente Karácsony Gergely. Gergely. Ezt már nem sikerült utolszinkronizálni, bazdmeg, hogy ki tudja mondani, hogy Gergely. Nem érted? Azért nincs pénz sajnos a megafonnál. Ha sikerülne ez az interjú, talán nekem is lesz egy olyan szakkarórám, mint a Márta Imrének. Vagy a Bajer Zsoltnak. Vagy a karlendítős haveratoknak. A Rolex-e. Mondja, hogy a Telexre hivatkoznak. Tényleg mondani. Érdekes, a Telex akkor megírt ezek szerint, hogy a bal oldalon mi történt. Olyajaj, ilyenkor ezt nem lehet. Mikor hivatkozhatunk végre a pesti srácokra, hogy mi a fasz történt a jobb oldalon? Arra még várhatsz egy kicsit. Vagy el tudom vinni én is az asszonyt Zekintoszra. Tudod, minden álma, hogy kilovagoljon a tengerből, mint a tüttőkata. Meg azért a korány... Ez egy legit beszélgetésnek tűnik amúgy. Én ezt el tudom képzelni, hogy ez így megtörténik a városháza előtt. 400 millió 40 emberre, hát figyelj, ez amúgy nem is olyan sok. Várja, az 10 millió per fő? Igen, és akkor az leosztod, az kevesebb, mint 1 millió forint, és akkor a bruttónak a felét kapják meg, szóval ez akkor 400 nettót kapnak. Szerintem a megafonosok jobban keresnek amúgy. Hát de nem, lehet, hogy, hogy szegény korondi, vagy... Lehet, hogy minimálbéren vannak a megafonosok. Lehet, hogy igen, csak ilyenkor ráadják ezeket az akókat, nem tudunk tenni, decibálják róla, ráhúzzák vissza a krumpli zsákot, amiben él, és kibasszák az utcára. Csak ilyen csövesek igazából mindannyian, csak amikor mielőtt elindul a felvétel, akkor ilyen gyökérkeppel lesuvickolják őket, egy falnál ideslagozzák róluk a csöves szagot, és akkor így elmondatják velük ezt. De most gondolj bele, Ádám, amúgy, hogyha nem lenne kiszolgáltatva egy ember, akkor ekkora szégyenbe belemenne szerinted? Ez kurva jó az a film, hagyd nézzük. Szóval bízom benne, hogy felvesznek, tegnap egész éjjel készültem. Egész éjjel készültél, elolvastad, hogyan működik egy főváros, nem? Á, dehogy, az nem szükséges. Meghallgattam vagy 2-3-szor a Feri interjúját, ő már lefektette a szabályokat. Mekkora ripacs, bazz. Borzalmas. Nekem még a pofám, hogy én is online videókat gyártok, és ő ezt a színvonalat lőtte be. Nézd meg, ez, ebből szeretnék egy jobb színészkedést láttam a Legény búcsú extrába pedig. Ebből szeretnék csak egy ilyen kivágatot. Ezt szeretném, mert ez egy reakciófej, bazz meg. Zseniális. Kíváncsiuk erre, tényleg azt gondolják, hogy ez a 99 éves nyugdíjasokon kívül bárkinek bejön ez a fajta előadásmód. Mert hogy nem tudom elképzelni, hogy egy 99 év alatti ezt megtapsolja, az is igaz. Hát vannak ezek a játékok, ahol rá van írva, hogy 1-től 99, erre meg rá van írva, hogy azon kívül mindenkinek. Viszont amúgy emlékszel, Ádám, hogy minden nap, amikor megcsináljuk a idióta fotónkat a thumbnailre, akkor azon nevetgélünk, hogy ez a munkánk. Szerintem ők mit mondtak, amikor ezt felvették utána? Hát, ez a munkánk. Ez egy sketch akar lenni, de nem vicces. Ez a furcsa, hogy ugye azt várnád, hogy a sketchnek az a lényeg, hogy vicces legyen, és ők se nem viccesek, se nem jó, semmi. Legalább lenne vicces, de nekik nem az a fontos egy sketchnél, hogy vicces legyen, hanem az, hogy propagandát tolhassam, úgyhogy igazából elveszik a sketch lényege. De én azt megérteném, tehát annyi felháborító dolgot csinál az ellenzék, de még a Karácsony is, ugye budapesti hatalmában annyi borzalmas, hülye dolgot tud csinálni, amit ki lehetne figurázni, és most tényleg egy gyors felszámolással de kiderült, sok, hogy sok ez... Sok tanácsadó az. Sok tanácsadója van. Ezt nem kell. De az biztos, hogy a korondiót nem keresne nagyon jó. Elég lenne egyet fölvenni, aki normális tanácsokat ad, nem? A tanácsadózás, ez tényleg ez hihetetlen, hogy ilyen néven, hogy tanácsadó bárkinek bármennyi pénzt ki lehet osztani. Amúgy Karigeri, vegyél már föl minket is tanácsadónak, én bassza meg. Tanácsadó. Hogyha már a korondi tanácsadó, de akkor adjunk már mi is. Adunk tanácsot, Ádám azt megmondja, hogy hogyan kell, nem tudom, legyen minden videókat jó. Csinálni. Legyen minden jó. Egy... Én meg elmondom. Nem mondd el, bassza meg. Ingyen mondjam el, hogy például legyen átlátható a gazdálkodás a Budapestnek, és ne ott is a háttéralkokat sejtsük mindenhol, csak meg a büdös korrupt budapesti cégeket kelljen néznünk, és lássuk, hogy ez se jobb, mint a tarlós. Ennyi eszedon tényleg. Jaj, bocsánat, csak hangosan gondolkodtam, Ádám. Neki megyünk a kormánynak ezerrel, blokád alá vesszük a kormányt, budapestiek. Édes Istenem, amúgy ez a Gyurcsány. Öreg Gyurcsó, ezt hol mondta? Neki is van ilyen paraszt reggelie, vagy mi ez? Tényleg miért nincs a Dobrevnek ilyen árnyék kormány paraszt reggelie? Árnyék reggeli. Ennyire bevághattak volna egy csövest is, aki a Calvin a Nordibá. Ugyanennyire lett volna fontos. Tényleg amúgy van az a szegény hajléktalan nő, aki mindig így csak sikít. Ugyanezt hallottam. De most már rohanok, elmúlt 11 óra, a főpolgármester úr már biztosan felkelt, nem akarok elkésni. Örültem. Na, látom, felkészültél. Sok sikert, amikám. Köszi, igyekszem. Még be sem mert kopogni, a sketch erejéig se. Ezek, Ádám, ezek felnőtt emberek. Mit szólnál, ha ez lenne az életed? Hogyan nézni apád szemébe? Annyira szégyelném magam, hogyha megafonos lennék, mert ezt hiszem. És ennek lesz folytatás, mert ez az első rész. Ez egy remek videó volt, én nagyon örültem, hogy megnéztük ezt a filmet. Egy kicsit rosszabbul éreztem magam, mint a Legény búcsú extrán. Titkolja a kormány, mire költöttek el 58 milliárd forintot, gondolom ennek is utána jár majd a Megafon. Biztosan. Hát átcsoportosítottak egy kis pénzt innen-oda, azt mondták, a családokat akarják megvédeni, de hát igazából érdeklődtek a többi politikus, hogy mégis mire megy ezzel a pénz, nem annyira akartak válaszolni. A korondi is érdeklődött? Jó, a korondi pont nem érdeklődött, de hát van olyan, hogy csak így 58 milliárdot átraksz A-ból B-be. Most mit ugatsz bele, bazd meg? Hát semmi között hozzá. A rezsivédelmi alapból, ugye. Végül is most a rezsi rendben van, most kisütött a nap, most senki se fázik, bár nem tudom, ugye most akkor bekapcsolnak a légkondik. Ezzel nem lesz baj a Korandinak szerintem. Szerintem rendben van, mivel egy része lett a Megafonban ment. Nagyon remélem. Ez, figyelj, ez csak egy napi átlag dolog, jó van, átrakták. Most mit kell kussolja, mit kell neked tudni. Igen? Jó, van ez így. Ez tegnap előtti hír, de hogy a Carson Comanak, nem tudom, láttátok, hogy kijött egy új száma, amiben hát félreérthetetlenül egy kicsit kritizálja a kormányt. És mivel lehet? Mit? Csokkár, szedd már ezt a magad. Mivel lehet kritizálni a kormányt? Mit mondanak? Azt, hogy Orbán rossz, ez, hogy Orbán rossz, nem eléggé nagyon jó ezt mindent. Mondják. Nagyon jó mindent, de még lehetne egy kicsit jobb. Igen, és azt mondják. És hát le is mondták egy brüsszeli koncertjüket 7 nappal a koncert előtt. Tehát ez valami állami szervezésben volt, igaz? Igen. Másik programot szerveztek végül a nap. Ez 7 nappal előtte derült ki. Hát egy remek Tóth Gabi koncert biztos lesz helyettük. Hát ez így szokott, hogy így 7 nappal előtte kiderül, hogy itt igazából más, Lajos beszerzett már más, hát ez most már akkor inkább ne gyertek. Ja, van egy ilyen nyenyesztorok énekesünk, és ő fogott hurrogni. Amúgy egy nyenyesztorok énekest azt megnéznék, szóval az még egy rendes program lenne a Carson Coma helyett. De amúgy ezek olyan nevetséges, kicsinyes dolgok, nem? De miért kell, most Ádám, miért kell politizálni? Főleg egy zenésznek, egy dalszövegírónak miért kell politizálnia? Miért nem örülhet, hogy épül a haza, bazd meg? Azt írják, hogy azóta sincs más program, hogy még nem derült ki, hogy kit fognak ilyen hirtelen oda benyomni. Így zenéjetek, kedves zenészek, arról, hogy a Orbán nem a legjobb, hogy akkor nem mehettek Brüsszelbe zenélni. Mi lesz a következő? Nem mondják a központi hatalom koncertet a Petőfi Irodalmi Múzeumba, bazd meg? De amúgy nem, jó, hát tetszett ez a Carson Coma, nem csak amiatt, hanem egy kicsit ilyen sötétebb hangulata van, hosszú, nem az ilyen slágeres irány, vagy hogy mondjam, mainstream irány, nekem bejöttem úgy ez a szám. Elmallgattam meg, mert a kurva anyjukat mit szígyek az Orbán, jogos, hogy valószínűleg kis grófó koncert lesz helyett, azt mondjuk adnám. Egy kis kultúrát vigyünk már ki Brüsszelbe, a Bulibáró, Shalom Malomálo. Dinom Dánom. Nem, azt mondja, hogy Shalom Malomálo. Nem mondja, hogy Dinom Dánom. Nem hogy azt mondaná, hogy Dinom Dánom. Amúgy vigyázzunk, ne adjunk köteteket a grófonak, mert a következő száma tényleg az, hogy azt mondja, hogy Dinom Dánom, és aztán... Pixait jegyzetel, bazd. Első lesz a felkapottak között, bazd meg, a Dinom Dánom. Azt írja ezt, hogy a Krúbit Szerbiában mondták le emiatt. Na, de ott is mikor derülhetett ki, érted? Mikor hallgatták meg a szövegeit, és utána az vicces amúgy. Nem baj, tényleg dobment, azt kivihetnék amúgy. Vigyék, a dobment nem is kell visszahozni. Van új szám, azt hiszem, el lehet érni a Rumble-en, vagy... A Rumble-en már megnézték 7000-en, úgyhogy ne menjetek át oda. Ja, tényleg basszátok meg! Eszembe jutott, azt tegnap akartam mondani, hogy nem ám miattunk majd átmentek a H. Andráshoz kommentelni, kap eleget, meg az ilyen helyekre. Mi történt? Meg a Skitonhoz. Csak eszembe jutott, hogy talán érdemes kiemelni néha, hogy ne menjenek át toxikus kommentelni. Miért szerinted, aki toxikus kommenteket megy át kommentelni, annak van 2 agysejtje is, akinek magától nem jut eszébe, hogy nem kéne ocsmai dolgokat kommenteni máshova, annak aztán mondhatod. Jó, van ez így. Kirakták Redditre, hogy Tóth Meszti, hát ilyeneket rakott ki. De amúgy szerintem ez tök menő. És erről akartam beszélni, mert még már manapság vannak, hogy egy influencernek vannak egy ilyen szexi játék szponzorok. De szerintem egy felnőtteknél ez nem kéne, hogy ekkora tabu legyen. És amúgy láttam, pozitívan csalódtam, mert a kommentekben is arról beszéltek, hogy már nehogy már ez pironkodni kell ilyen. Látod, mennyi fajta dologgal lehet a nőknek boldogát tenni magukat? Hát igen, ez azért igazságtalan. Ugye? Is. Van ilyen, olyan, amolyan, meg még olyan is. Hát én fel vagyok háborodva. Nem tudom, miért kell ennyire prűdnek lenni az embereknek, én ezt támogatom. És miért nincsenek jó férfi szexjátékok? Szerintem hozzánk ki lenne egy ilyen szexshop szponzor. Aha. Hát amúgy azt adnám. A férfi szexjátékot nőnek hívják, Jézusom! Szedjétek már, hogy szóval így több van és pelenka. Ilyen női nézőt berakadsz a táskádba, viheted bárhova, azért egy szexbabát magaddal cipelni egy nyaralásra, azért nem olyan egy magát. A családdal. Igen, de hát biztos vannak ilyen férfi dolgok is, de mondjuk ezeket te is feltalatod a fenékizgatós dolgokat. Jó, de és hogyha nem szeretném, akkor most mit csinálják? Még próbáltad már? Nem próbáltam, hát de úgy nem, de van az, amikor meg így a húcsövetben nyomsz föl valami iszonyú ilyen nézőt, nem emlékszel? De hát az egy kínzás volt régen. De tudtad, hogy húcsövetben felnyomtak egy üveget, aztán rácsaptak, és összetörtént. Tudtam. És emlékszem, hogy ezt is így nem tudom miért, néztük, és nem értettük, hogy ez miért jó. Most nagyon rosszul érzem magam, Ádám. De van más de arról is, nem arról is meg tudom állapítani, hogy nem szeretném. Most ez baj, akkor prűd, nyomorult vagyok? Nem, de van másmilyen is. Jó. Én azt mondom, hogy néha nem árt bevásolni ilyenekbe, és akkor kipróbálni, hát ha tetszik valami. Mondta hát egy barátom. De biztos vannak ilyen műfenekek, meg műnők, de azok már annyira, az már nagy befektetés, azt már meg kell gondolni. Érted? Ha van egy 600 ezeres műnő, ami nem tudom most, ez van, amikor csak kezelába nincs, mert az már... De van, aminek van kezelába is. De akkor azt ki kell, érted, 600 ezeres, nem költesz csak úgy, de gondolom nem lehet kipróbálni ott a boltban. Biztos ki lehet, csak fel kiküldene. Az biztos, hogy kiküldene. Jó, de akkor érted, akkor hogy veszel meg egy dolgot, hogy visszaküldeni valószínűleg nem lehet, mint kipróbáltad, nem lehet előtte kipróbálni, szóval megértem, hogy ez egy nagyon nagy szerencsejáték, most veszel egyet, ez nem jó. Mi az, hogy mű kisgyerek a KDNP-seknek, hogy mondhattok ilyet? De hogyha valakinek van otthon ilyen műnője, akkor írja meg, hogy milyen. Most már nem, tudod, régen volt ez a sztereotípia, felfújató szarok, ami biztos most is van, de most már szerintem csak legénybúcsukra használják azokat. Milyen rossz lesz, amikor a ChatGPT miatt, meg az AI miatt már beszélnek majd a műnők? Akkor veszik el minden értelmüket. Egyetlen előnyüket is elvesztik. Most el tudod képzelni, hogy 20 év múlva már lesznek olyan szexrobotok, amik lehet, hogy meg se tudod különböztetni már. És mert már most is vannak olyanok, hogy hát meg tudod különböztetni, mert most még Uncanny Valley-ben vannak, de hogy... Igen, mert ők szóba állnak velünk. Igen. Meg furán beszélgetnek, de most, hogy bejött a ChatGPT, most már egész értelmes mondatokat össze fognak tudni rakni, reagálni tudnak, stb. És akkor ez a hangképzés is meg lesz, ami már egyre jobban megvan, akkor itt 10 éven belül azért érdekes lesz. Valószínűleg, de most... szerintem azért 10 évnél több kell ennek, de... Szerintem nem. De az amúgy tényleg... Már most közel van, hát 10 év az rengeteg a technológiában, az rengeteg. De képzeld el, hogy fel fog hízni az identitás generációnak a szekciója ettől. Nem? Tehát, hogyha minden incel tud magának venni egy szexbábút, akkor szerintem sokkal többen lesznek, akik odállnak melléjük, hogy valójában nincs szükség nőkre. Csak azoknak valószínűleg, érted, otthon a minek vagyok női szexbábút, valószínűleg nem biztos, hogy... Mármint a szüleik lakásában otthon, de szerintem tényleg azért kérdéseket vetesz fel. A Futurama-nak a vonatkozó epizódjára gondolom, nem. Te is emlékszel. Nem annyira, de azért Rick and Morty-ban volt egy ilyen szexrobotos. Hát igen, de az, ott nem fejtették ki azt annyira, hogy ez milyen problémákat vethet föl, hogy viszont egy normális emberi lényel lesz, aki majd nem akar emiatt már kapcsolatot létesíteni, mert hogy ott van neki az a szexbábú, igazából mindent megkap, amit az ösztön majom agya diktál, de vajon ez tényleg egy ugyanolyan mély kapcsolat tud-e lenni az a robottal, mint egy emberrel? Szóval biztos lehet olyan robot, amivel igen. Igen. Hát és ő nem fog izélni, el is mosogat, nem fog itt baszakodni. Nem fog ugatni, nem fog vinnyogni. Nem csal meg valami cimboráddal. A nő lennék, biztos vásárolnék egy csomó ilyen dolgot. Már nem csak az van, hogy van egy műfasz, azt feltolod, már csomó fajta dolog van, mindenféle. Nem is tudom, mi a nevű ezeknek. Úgyhogy én nő lennék, akkor vásárolnék ilyeneket, biztos, mert ez jó. Zambó Árpinak már megvan a szexbábúja, ő már beszerezte, ugyanis megcsöcsörészte Rihanna. Beyoncé. Természetesen nem az igazit, hanem a Viasz Múzeumban. Zambó Árpi. Nagy kujon amúgy, nem? Kurva jó fej. Élete viccét lenyomta. Ilyen fejet vág, hogy... Fú, ezzel a csávóról egy ilyen kocsma jut eszemben, ami ilyen ragadós, és 67-es út szól a rádióból, és Kárpátia. És iszod a rettekes, nem tudom, piádat. Egy kevertet. Egy forró poharat odaadnak, és abba csapolták bele éppen az álszokat, igen. De ez... Istenem, amúgy csak szomorú leszek ettől. Olyan lelkileg kiüresedettnek érzem magam, hogy ez itt tartunk. Ez az ámból a Jimmy. Mennyi megcsöcsörészendő íze. Ez az Ambo Jimmy? Hát ez ő az Ambo Jimmy? Már nem így néz ki a Madonna amúgy. Miért nem a mostani Madonna-t csinálták? Ezért már a Paxel csinál videókat. Én végigkövettem 2,5 éven keresztül, ahogyan ez a... ahogy apuk készült, ez az egész sztori, ahogyan kész, kaptam e-maileket, tehát beavattak ebbe a dolgokba. Tehát az utolsó koncertjék között volt, ami most rajta van ruha. Az ékszereket, azokat természetesen replikálták, mert azok el vannak kötéve, a család. Nyomorúságot érzek most csak. Nyilván elképesztő hatással volt rám őt látni, mert valóban én voltam a fiú között a legnagyobb, és aki a leg... hát nem baj, én sem mennék el józanul. Mi most részek szerinted? Hát Te részeg vagy csak kár? Micsoda? Ne basszátok meg! Miért vagyok buzi, meg kopasz? És valahol az is nagyon jól esett, hogy itt... Az arról nincs ide, hogy megcsöcsörészik az ámból Jimmy-n? Szerintem a párom, akiben már 12 éve együtt vagyunk, mennyasszonyom, és örülök neki, hogy ha még nem másképpen nem is, de találkozhatott valamilyen szinten. Láthatta, milyen magas volt apukám. Hú, bazd meg! Amúgy én azt, jó, abban biztos vagyok, hogy a Zambó Krisztiánnak biztos egy tök érdekes élmény az, hogy az apja ki van ott állítva, és amúgy azt is megértem, hogy keresi a szavakat, csak miért ezeket találja meg? De biztosan megható, az apádról van egy viaszszobor, ott a J-Lo mellett, ott tapogathatod, megnézheted, hogy azt tényleg bazd meg pont így nézett ki. Elmondta nekem azt a titkot, hogy neki az apukám nagyon bejön. Nem, de azt mondtam, hogy nagyon tetszik, hogy nagyon... Geci. Adjatok már egy Advilt valami. Istenem, Zambó Krisztián, adj már valamit, amit te is nyomtál, mert ezt így nem bírom. Karakán férfinek, férfias férfinek tartottam. De ez örülök ennek. És nagyon megható volt egyébként számomra. Amúgy nem bőlök a szóhoz jutni, én nem tudom. Ugye most mit mondtál? Tényleg úgy érzem, hogy bunkóság bármit szemétséget erre mondani, mert mégis ez egy, nekik ez egy ilyen bensőséges dolog, de miért kell ezt nekünk, de mégis, nekünk. Hol van a fivére? Azt is mutassák. Csöcsörétsze már az RP. És nincsen ezéről mondjuk egy youtuberről? Még nincs egy Dancsó szobor? Tényleg amúgy. Egy Orbán. Orbánról csak van? Végre lesz képem. Nem? Itt van az Orbánról. Van Orbánról? Itt van. Lehet, hogy az Orbán nem tudták volna kiegyensúlyozni. Betonba öntették volna a lábánál fogva, akkor is elborul. Olyan, mint egy dongó, nem? Hogy így fizikailag képtelen arra, hogy megálljon így. Nem tudom, hogy érezzek ezzel a kiállítással kapcsolatban, de azt tudom, hogy a külföldiben van ilyen horror részleg, ahol ijeszgetnek. Remélem, itt is van ilyen. Persze, mindegy, az Zambó Jim is az. Most egy kicsit vidámabb hírekre is menjünk át, csak elegem van belőled már tényleg. Jó. A friss húsról gondoltam, hogy csak egy pár szót mondok, mert... Már most unatkozom Ádám. Csak amúgy engem tényleg idegesít, hogy ásítasz. Bármit csináljál műsor közben, csak ne ásítsál. Jó, de hát én... Nem, akkor legyél annyira profi, hogy ezt Istenes Bence nem ásítana. Viszont ő nem is mondna semmi érdekeset. Meg nem is inna egy csomót este, amikor tudja, hogy másnap reggel műsorra mondasz. Csomót egy sört, Ádám, bazen is tehetek én oda, sört, azt mondtad, hogy négy sört megittál. Tudtad, hogy másnap korán kell kelni és műsort csinálni, és mégis kérem a negyediket, és... Ezt nyomtad magadba. Pontosan így történt. Tényleg, ez most már szigor lesz itt, mert elegem van tényleg. Munkanap van nekünk, nem olyan, mint egy normál YouTube csatorna. Jó, néha belsők, azt csinálok egy videót. Itt minden nap műsor van, ezt a professzionalitást létszi hozzad. Már látom a kommenteket, Ádám, legjobb rész. Ja, persze. Azt hiszed, ezzel persze, hozzatok a sört, majd másnap most ezek, és akkor vicces. Ezt egy ideig lehet eljátszani csak kell, de most már profizmus. De úgy mondod, mint hogy ez minden nap eljátszanánk. Ki vagy rúgva? Kedves pultosok, ha Csokkárt meglátjátok egy kocsmában, úgyhogy tudjátok, hogy másnap még adás lesz, ne adjatok neki alkohol. Ennyit azért megkérhetünk, nem? Ádám. Mert ő magától nem tudja megállni, muszáj állani. Ádám úgy berúgott tegnap, hogy a Duszka Peti ágyában. Mit akartam mondani? Azt, hogy figyelj, ez egy érdekes nekem erre visszatekinteni, mert mielőtt még fókuszcsoport fölívelt volna annyira, hogy ne halljak éhen, az ott ugye volt egy Covid, amikor kb. Elvesztett, hát vágóként dolgoztam egy cégnél, amit nagyon szerettem, de Covidnál volt egy kis munkahiány, és akkor annyira nem dolgoztam ott. Na mindegy, az más. Csak érdekes, hogy én még amikor ott dolgoztam, akkor rendezhettem egy kis filmet amúgy, amit visszatekintve nagyon fura, mert Covid előtt volt, nagyon régen volt, és fura, hogy most újra itt terítéken van majd a friss húsom, mert annó így leforgattak a kis filmet, amúgy kb. 5 millió forintot se, vagy annyit kaptunk rá támogatásnak a mecenatúrától, ami... semennyire nem elég. A Vadember turnénknak nagyobb volt a költségvetése. De rengeteg szívességgel le lett forgatva, mivel viszonylag sok helyszínen játszódik meg minden, és akkor egy kicsit ugye a Covid után már más lett a munkám, de így ez elfelejtődött, de meg volt egy kis baj a utómunkával is, meg a fényeléssel, de végül előkapartam és beküldtem pár rövidfilmes fesztiválra, már csak becsületből, és a friss húson beválogatták, szóval megtekinthető a kis rövidfilm. Hogyha valaki arra jár, az egyik az én. sok is benne van amúgy. Pedig már meg lehetett nézni egyszer a TV2-n hajnalban, nem? Pedig az nem is a végleges volt. Ja. Úgyhogy valaki a friss húsonyára akkor megtekintett a filmet, majd utána szerintem felrakom online a hat lépésre is, mert az még abban az időszakban készült. Ugye egy ilyen influencer lányról szól, és érdekes belegondolni, hogy akkor még egyáltalán nem volt közem az influencer világhoz, csak érdekesnek gondoltam ezt a kettősséget, hogy mit mutat egy influencer, meg mi lehet a háttérben, és azóta hát nagyot fordult a világ, de érdekes visszanézni egy másik korszakomra, mert most már lehet, hogy tök máshogy csinálnék egy kis filmet, meg régen volt, de mindegy. Ezt gondoltam, hogy ha friss húson látjátok, akkor ne szedjétek szét annyira, mert sírni fogok. Csak itt keresétek, és kisfilmben is benne van. Mit csinál vajon, benne iszik? Például még a Fanmade Maker is kameózik benne. Komolyan? Ja, mert hogy ott reagál kvázi valamire, és aha, akkor még ő volt a reagáló ember. Úgyhogy ez vicces. Ja, Valóságfilter a címe, igen. Amire még egy pozitív dolog, és erről beszélni akartam, főleg, hogy most aktuális, 10 éves lett a Játszóház projekt, ami az én szívemhez nagyon közel álló kezdeményezés amúgy, és azért is mondom, mert hétfőn lesz egy ilyen nagy 10 éves szülinapjuk, ahol egész nap társasozás lesz, és rengetegen több százan ott lesznek. Ja, a Játszóház projekt 10 éves, azért érzem én is, hogy öregedem, de emlékszem, hogy még amikor a Müsziből a hat lépést csináltuk, akkor láttuk, hogy mennyi ember itt van, és társasozik együtt, és így mi a franc ez, és akkor ott maradtunk, és akkor ez a Játszóház projekt az olyan, hogy így vannak ilyen események, lehet követni a honlapjukon, és akkor kivisznek több száz társast, egy csomó játékmestert, és akkor oda lehet menni egy társasággal, oda mennek hozzátok, leülnek, megtanítják a társas, azt játszhattok. Szerintem baromi jó kezdeményezést, én nagyon megszerettem ott a társasozást amúgy, és nagyon sok jó fejembert ismertünk meg ott, akikkel azóta is kapcsolatban vagyunk amúgy, ez tök jó benne. Te voltál Játszóházon? Amikor még a amikor először a Müszi beláttam, és ilyen nagyon sok ember csak ott így széttén fergett, meg játszott, meg jól érezte magát, és nem tudtad elképzelni ilyen történet annélkül, hogy belennének bassza az emberek. Nagyon részegek voltak. Nem is az, hanem, hogy ilyen kellemes, kedves társaságnak tűnt. Ja. Mindenki ilyen teljes jó szándékkal ült le egymással szembe, nem berekedtek ott meg az emberek, meg ott lehet ismerkedni, mert hogyha mondjuk tényleg egyedül mész le, akkor segítenek a játszóházasok, hogy akkor leültetnek egy társasághoz, hogy velük játsz. Hozzánk is ültettek. Tényleg megismertünk olyan embereket, akikkel azóta is így jobban vagyunk, meg barátok vagyunk, szóval szerintem ez baromi jó. Szóval bárkit bármennyire érdekel, vagy egyedül, vagy társasággal, mindenkinek ajánlom, akár a hétfőit is, de hogy van azt hiszem Debrecenben is Játszóház projekt, Pesten is vannak. Nyáron ott szoktak lenni fesztiválokon, meg ilyen szabadtéri játszóház is van, ezek tök jó dolgok amúgy. Egy tök jó társasági program, hogy most nem csak berúgni mentek el a barátokkal, hanem beültök a játszóházba, és akkor ott megtanítanak nektek akár egy ilyen parti társast is, akár egy komolyabb is. Nem, ez egy jó. De probléma. Nem úgy van, Ádám. Kinevet a végén, nincsen. Monopoly sincsen. Rendes társas játékok vannak. Nem úgy van most már, hogy bármelyik nap beülhetnek, és az Ignác nyúlva. Ja, Ignác. Csináltak egy ilyen társasjátékos helyet is. Ja, az Rákóczi térnél. Ott voltam már én is többször, ott társasztunk meg, mondjuk amikor Nessájjal interjút forgattam, akkor ott volt a vége. És interjúat, ilyen beszélgetést csináltunk a Nessájjal. De az Ignácot azt nagyon ajánlom, ez tök hangulatos hely, és ott is van egy rakás társas, és ott minden nap be lehet ülni akár. És még egy dolgot ajánlok tőlük, a Játszóházhoz dolgot, és ezt nem szponzorálják, csak ennyire szeretem ezt a kezdeményezést, hogy gondoltam, hogy szólok nektek már, szóltam emiatt többször is, de hogy elő lehet fizetni társasjátékra. Ki kell tölteni, hogy megtudják, hogy kb. Mi az ízlésed, és akkor küldenek egy csomag társast, egy vagy két hónap után elmegy érte a futár, és hoz egy új csomagot, és akkor ki lehet próbálni egy csomó társast, annélkül, hogy meg kéne venned. Szóval ezt is ajánlom, hogyha valaki fél, de van társasága otthon, akkor fizessen elő a Játszóházhoz dologra, és akkor kivisznek neki társasokat. Az ország egész területén ráadásul. És nem kell tudnod, hogy milyen. Azt hiszem, lehet konkrét társasokat is megjelenni, ezt szeretnéd kipróbálni, de ők nyilván értenek a társashoz, szóval elmondod, hogy mit szeretsz, akkor olyanokat raknak a pakba. Ez tök jó, mert amúgy a társas az amúgy nem olyan olcsó, szóval vannak az olcsó társasok is már 10-20 ezer forintok, és aztán tényleg vannak csillagos égig 60 ezer forintért is társasok, de így, hogy bérelni lehet őket, és akkor majd csak azt veszed meg, ami tényleg nagyon tetszik, azt mondom, az egy jó dolog. Linkelem a leírásba a honlapjukat, és akkor ott meg lehet nézni akár a helyeiket, akár az eseményeket, akár ezt a Játszóházhoz, társasjáték kölcsönzést is. Én szerintem a társasjáték az egy nagyon jó dolog, és mindig szívesen terjesztem ezt. Sajnos nincs annyi időm most társasjátékozni, mint szeretném. Úgyhogy azzal ellensúlyozom, hogy veszek társasjátékokat. Sajnos. Te fel a kezét, aki az R56-ba jár társashoz, mint van egy darab társasjáték. Igen? Mi? Valami 56-os felkelés. Az a Pesti tévés. Van magyar társasjátékos cég, akik világhíresek. És erre nem vagyunk még olyan büszkék. Csak, ja, hát érdekes, talán az egész világon akkor lehet, hogy könnyebb eladni egy olyat, ami nem kötődik valamihez, amiről semmit sem tudunk a világon. De tök jó, hogy a Mind Clash Games az egész világon a társasos körökben elismert társasjátékokat készít, és magyarok csinálják. Ezek tök jó. De nem csak a Mind Clash van, több ilyen is van, csak ők talán a leghíresebbek. Gondoltam, hogy ilyenekre is büszkék lehetünk amúgy. Szóval mindenkinek ajánlom a társasozást. Van amúgy a Discordon külön csoportunk erre, mert egyszer már sikerült összehozni egy ilyen közös társasozást, de amúgy még ilyeneket támogatnám, hogy megszálljuk az Ignácot így, és akkor társasozunk egész délután. Mit szólsz ez egyszer csak? Én adom. Tudom, hogy egy csomó embernek elvette a kedvét a társasozástól az, amikkel gyerekkorában kellett játszani, mint a Monopoly, meg a Kinevet a végén, meg a Gazdálkodj okosan, de vannak nagyon jó társasjátékok. Ne hagyjátok, hogy elvegye a kedveteket ezek a régi társasok, mert vannak nagyon izgalmasak, vannak nagyon viccesek, mindenféle társasjáték van. Több száz társas jelenik meg egy évben, szóval. Na mindegy, majd beszélgetünk még a társasokról. Amúgy van egy olyan társas, amit élőben akarok majd játszani. Tudod, a Hegemonit ezt majd játszhatnánk. Hú, basszus, ez nagyon, olyan játékok vannak, elképesztő basszus. Ez nagyon fog érdekelni. És a Gulyás Marcival fogjuk játszani. Gulyás Marci lesz a kapitalista. Kapitalista izével. Az amúgy epik lenne. Le fogja kaparni a fejé. Majd meglátja, hogy nem olyan könnyű. Mondjuk a Gulyás Marci most is azt játsza, csak élőben. Hát igen. Eladja magát a legnagyobb kommancsnak, aztán kizsákmányolja ott az embereket. Ajánlom a játszóházat, hogyha van hétfőre is programotok, akkor nézzetek le, vagy menjetek, azt tapizzátok meg a Beyoncé-t. Hétvégén mindenképp ilyen fókuszcsoport videó. Én azt mondtam, Ádám, hogy hétfőn nem lesz jól van ez így. Ez igaz? Munkaszüneti napon mindenki otthon fog aludni, meg ilyenek, nem tudom, mit fognak csinálni. Mit szoktatok csinálni, amikor nincsen munka? Gondolom, nézzétek a falat. No, a legtöbben azt, amit a munkában is csinálnak. Ja. Ezért tart itt ez az ország. Viszont ami biztos, hogy kedden mi újra itt leszünk. Kérdés, hogy ti? Itt lesztek? Azt hittem, mondod. Reagáltam. Nem, én azt hittem, hogy direkt tartod ezt így ki.